اقرار کولو د ایمان نه او اقرار اعتراف کوي چې دا رسول حق دی او اغلو دوی ته بینات الله توفیق نه ورکی ظالمانو ته داغه به ایمانان دي هغه ناس یاد کې چې بقره تاویل وکنه فلم معرفو جاء معرفو کفرو بی فلانت الله علی ولائک داخل چې جزاوم بدد دوی دا جن علیهم لعنت الله په دې د خدای پاک لعنت ته د فرشتو د ټول خلکو همیشه به په دې لعنت کې سپک پنه کوي د نازاب انا به ویله مولات ورکړی شي مگر اخره تابو چې توبه او باسی من بعد ذالک پس جرمنا واسلو اخپل اعمال درست کین فین الله غفور رحیم والبیان قد تفصیل قد مر کنا دې د کې امی توبه دا او یو امی سره چې کله خپل اعمال اصلاح کین بس دا غول بس دې ان الذين كفروا بشك اكسان كفروا بعد ایمانهم چې کافر شي دي پس تا کار کولو د ایمان نه ثم زادوا كفر بیا پخ پاتشل په کفر کې لم تقبل توبتهم چریب قبضالون او داخله دي چې پخ گمراهان دي ګور اس بعض علما دلته کې اشکال لیکل دي لیکن کته خو سوچ کین اشکال مشکال نشته دي دا اشکال زموږ په نه شیخ طرف اعتراض و اشکال مشکل کنا او زیده که بعضی اشکال دا جگونا اللہ پاک چه لن تقبل توبتون دا کافر توبه چره با قبول نشی او صورت شورا که دا اللہ احسان داده هو اللذی یقبل توبتان عباده وان صورت شورا آیت 25 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون الله فغم ربان دي چه قبل توبه ده قبل بندگانو الله فهر وقت توبه قبل عدلت الله پاکوی لن تقبل توبتهم چره بده کافر توبه قبول نشیزه کدا گمراهان دي نیو جواب خدا دي چه مخی کیف یاد الله قوما سر ترتیب وارا مخری څنګه په توفیق د ذات ملاش یو کافر تا چې ایمان نه پسته مرتد شه او مختوم القلب شه مخې ته توفیق څنګه ملاويږي ودام ثم زادو کفرا دا کلک ذاتي کفر یعنی پزره کې د کفر میخونه ټکول او د مختوم القلب شنو دې ته توبه توفیق بل چر نه ملاوشي لن تقبل نه مراد اجابت نه دې توفیق نفیده نفیده توفیق با زکه چې زادو کفرند کنه وې د کفر می خونه پکې ټکی دل دغه د چینا کلک می خونه دي ماتي خونه کنه ان نظر سره دوی ماتو چې علما ذکر کوي چې لن تقبل توبه تم کې اشاره سره ترا ادمي اجابت توبه عند الموت و عند الغرغره الله نه قبل توبه دوی په وخت مرګ دوی اما کې قبل المرګ وی نو الله مې ربان دې يقبل التوبه تن عباده سورت انسان اوانو آیت نمبر 13 ګور ولیست التوبه للذین یعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت انشته اجابت توبه دغه چا پر چامل د بدای کی تر دې چې راشي د تسباب د مر ویني توبت الان اسمه د توبه اسمه د توبه اتلسم آیت سورت نساء فلن تقبل لن تقبل توبه تو ما نسشوا هر قلب قبول نشی توبه دوی اے عند الموت اولاکم الظالون ان الذين كفروا بشك اخر چچا انکار الله د توحید کردے امر شی پدا سے حال کے کفارو چ پٹون کی د حق وی فلن يقبل من احد قبول بنکش یو دوینا ملء الارض ذهبا دکزم کدسرو ولو افتدا بیا کر چ دے پدی سر فدیہ ورکی کافر مردار شه په کفر باندې او کده خپل خلاصون دي په ټوله دنیا ډکه د سرو ور کوي لن تقبل اچره به قبول اولائک لهم عذاب الیم دي په عذاب دردناک او مالو من ناصرین ګور مولانا وهم کفار فلن يقبل من احد قبول بنکړ شي په زید دوی باندې ډکه زما کد سرو نا یعنی کا ډکه زما کد سرو څوک فدیه ور کوي په دغه خیرات فدیه دی مړی تا نرسی ولی نرسی زکا چه شرط دا قبولیت دا صدقاتو شرط دا قبولیت دا فیده اگر ایمان دے او دو ایمان مفقود دے دیان رپوک چه کافر مرش مردار شو نو که داغی نه پس ته داغی اقربا دازمکه دا سرو ڈک ور پسی خیرات کی نو قبلی گی نا ولی شرط اجابت فی دی ایمان و اگر ایمان مفقود دے خلاص ہو خبر لیکن مشکان شریف جلد اول چه بالکل خلاصی گی یو حدیث مختصر دامر ابن شعیب نمخ کی حدیث او 266 صفحہ دا غالبا التا حدیث دے کہنا یو صحابی راغ نبی علیہ السلام تے زمان پلار مڑو اور اغیوی نے وصیت کرو چه ما پس سل بخان علال کے زمان روح ور پس سل علال کر دی لگا 500 علال کر دی او زمان ایسا 500 پاتی دی نوکه زه دا ده 500 تو خان و خیرات پلار پس اوکم و ناغیر تا بس واب برسی نبی علیہ السلام بکی چر ستا پلار پی ایمان مڑوی ده خیرات سواب بور ترسی دلو و چونکه ستا پلار پی ایمان مرد نده پا کفر مرده نوکه 500 تو خان و که تا خیراتو که نو سواب برتا نرسی تک شا لن یقبلا قبول بنشی زکا شرط قبولیت فی دی آقو ایمان ده و ده ایمان مفقود ده آل سنت والجماعت مسلک دے چه ثواب د فدیو خیراتونو مړو تا رسی خوچ په طریقې د پیغمبر وی او ځکه کله کله مطلب ځان پوکا درې ډلې دي یو بدعتیان دي یو موحدین بشاعت التوحید و سنت والے دي او درې معتزله لکه عثمانیان شو بدعتیان وی هر وخت رسی هر څنګه رسی هر وخت رسی هر څنګه رسی مګ په طریقې د پیغمبر رسی په طریقې د سنت رسی دوی اډو رسی نه اډو رسی نه اډو رسی نه اډو رسی دوی اډو رسی نه هغه وی هر څنګه رسی مګ نه په طریقې د پیغمبر رسی ٹھیک شو اوس فرق ده الله کا ډاک ده کنه دې ځنه څه خط ورځي بکراچې تر څنګه په ډاکانه ته باوانه کوي کنه او کیا څه وچا توکي په غلار وشي خط ده اشر قران مرحوم په قصه کول یو طالب خط لیکو او چینه ته چلګه دا خط په ډاک کې واچو ډاک هغه دا پوښتنه دي ډاک په دې ډاګه ته چاته ډاګه دا ډاګه بیا باندې ته چنه لاړه خط چاته په ډاګه کې ورته را وخت ډیر تیر شو جواب نشته دی الله تعالی چې خط درکو چاته دی یجی ما ډاګه کې ورته له کوم ځای کې پورې دی کې ظالم ما په د تویل چې ډاک کې ورته و دا خانه کې ډاک کې ته را لې په ډاګه جو ورته نمنګوي دا خط په ډاګه کې مغ ورته په ډاک کې ورته وای او ډاک د خیرات سنت محمد رسول الله او دغه اتباع تاسو نه رس اولائک لهم عذاب علیم و ما لهم من ناصرین لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون خلق دا حل کړی دی په کوم مطلب نه دی پوښي بس دم روي وای چې دا ناظر شه د په حق د بي تر هر رضی الله تعالی عنہ او موزیکا او مرغې رالی په باغ باندې کې ناسین میوي ارتاوي شي د دې هغه نظر د محل د سیدینه متعدی شي لازم بس دې دې خفش بیا رسول الله دې باغ خو زما توجود الله نه مبذول کړی دا او زه چې دا باز بس ناس یو چت کما ورکما او دا زمان محبوب مال کم دی اگر باغ دا بیرو خواه چه دی دامی اللہ پا نام خیراتی ورکا پلن تنالو البر حتا تنفقو مما شانی نزول را ہے اللہ که دی آیت ماخ کی او روز سرسا نسبت دی شانی نزول و شانی نزول بانی خبر اخلاس و ماخ کی روز سرسا مناسبت دی یار اللہ دی زمان دا شیخو بخی پا قرآن دیر جمع پوشو مخی اوزا پوری یهودیان و بانی مزامتو دی یهودیان و ردو دو سوچو که یهودی ایمان ولی نراوڑا معنی دا ایمان نخوب دا دنیا و سو دنیا ور پسی مین دنیا پسی مینو لیشتر بی سمن قلیلا پی سو پسی مینو اللہ لن تنالو البر حتا تنفقو البر جنت البر ایمان کامل نشی حاصلو لتاسو ایمان نشاس لول جنت تردی چه خپل ده زن محبوب و باسی چه دنیا دا زکا چه منه ده دنیا مانی ده ایمان نده حب ده دنیا مانی ده ایمان نده حب ده دنیا خارج که چه ایمان ده تنصیب شی سیاف سر مسئله حل شو الحمدللہ تفسیر سمت الدرر بیاو گورے اللہ ترغیب الی الانفاق حضرت بوی لأن حبها یسد عن الدین ولذا ظل اليهود وحرفوا في التوراة محبت د دنیا چې د معنی د دین نه ده دغه وجه د چې یو تباش له تحریف کړو ولن تنال البر هرگز نشرس حاصل له تاسو البر درجه د ایمان بر باندې ایمان ده او سوره متففین کې وتا تراشی ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جهنم آرنو آرنو الله الله الله آیت نمبر 22 وګوره کتاب مرقوم هي شاده المقربون ان الابرار لفي نعيم بشک نیکان بی پا مؤمنان بی پا نعمتنو کی دلتا مانا دلن تنالو البر نشی حاصلو لے درجہ دا ایمان تا دو ترسو تنفقو انفاق اخراج تاوی تردیل پوری چوبا ستا دزرنا آغا شیچ استا ورسر مینا دا دنیا لکا نا خوب دا دنیا ختم کا خوب دا شاواتو ختم کا نو درجہ دا ایمان ودر تنصیب شی ولما لکی چا البرو کلمۃ جامعۃ لوجود الخير والمراد هنا الجنہ بلا معنی تفصیل کی البر کلمۃ جامعۃ لوجوه الخير البر کلمۃ جامعۃ لوجوه الخير دا بر یو کلمہ دا جامعۃ تمام اقسام دا خیر تا نو بنیاد دا خیر ایمان دے او ثمرہ دا خیر جنت تے دوارتن مراد دے نشی حاصلو لے درجہ دا ایمان نشی حاصلو لے جنت حتی تنفقو مما تحبون لکہ مدارک لکی چلا وصولا الالمقصود الا باخراج المحبوب لا وصولا الالمقصود الا باخراج المحبوب مقصود تبع الرسے چے محبوب دزان جدا کے وما تنفقو من شئئن فإن اللہ بیالیم اگر چه تاز خرج کرده مال و دولتا اللہ پاک پغیبان پوده کلو طعامی کانا ہلل لبنی اسرائیلا داد دیا لسما پلیتی سما نا اے دا حق نا انکار کولا بس اے خبر پتاولا یو یا دا سوال دے نبی علیہ السلام مانی یہود سوالو که چه توائی چه موسیٰ علیہ السلام چه دے او یعنی تو زانت ابراہیمی وائے دین ابراہیمی پیروکار زانتا وائے یعقوب علیہ السلام خوبا دی اوخ وخا نخوارن اتوالی خوری زدگی پوچھے گا تو زانتا دی مخی انبیاؤ پیروکار وائے یعقوب علیہ السلام خوبا دی اوخ وخا نخوارن اتوالی خوری معلوم شوا چی در زرن اکو مخالفی پخلی اسی خبری کئی شادت پہ وی ویچو ویچو کنا وی اتو اتو اقدر لیکن ویچو مخالف پخلی خواهی تا دی چو ازد دیاغی پا دین روان ما خدا زن مخالفی نو جواب علیکا یعقوب باندی تمام مطرومات اغا حلال آئی که دا اوخ واقع نکوڑلا نو دانا چی اوخ پاگی بانی حرام تیشو اغا خود علاجن یاگی نظر منلو ده محبوب سیز ده بندش به پا ده حصول صحت یا اتباع ور تا مشرع ور کری خلاص شو خبر سوال بانی پوشوین یعقوب علیہ السلام او وخ نکورا دیوی چی مخی پیغمبرانو با ده وخ ده اوخ نکورا تو خوری و تو خود دهی مخالفی سنگت دهی سر موافقت وعده که او دعوه که نو دهی جواب ده او تفسیر می بگا کو دیر مزدار خبر اکڑا وی رب تم دب کده چه دا نظر شی او دا دعی پا دین کی جائزو دا حضرت یعقوب علیہ السلام بیمارو آیتو ارق النساغ بیماری چه ورتوی کنا دی توٹی نشورو کی ترکا تا دختی پندی پوری او دیره که دن یو قسم بادی درد وی او هغی بادی درد پار یا خود اوخ وخه که بادی دا نو اتباو پا مشوری بان یعقوب علیہ السلام اوخ وخه نخورا لکه من تم داکتران وی چه تاسو چه دیر غطا وخه مخوره واری مخوره مالگو مخوره امونگ ار سخرو جن دیمو چه جن که دا مزنی نبی آغسی و چه کم مقرر دی نبی من زبان کوارسا نو بار تقدیر ویچ دا اوخ وخه مناسب ندا نو علاجن پری خودا دا یو قول دی دویم قول داده چه یعقوب علیہ السلام نظر مانا چه یا اللہ ما تا محبوب شئی چه اغا اکل دا لحومی سر ابل اخان دا محبوب شئی بزن افرم خما جور که تیک شوان حاصل مفصل لکی ابراهیم یعقوب محبوب شئی دزان جدا که نصیحت من شا نو چه تا محبوب شئی دزان جدا که نصیب ایمان بزن جور شئی کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل هر قسم متومات طعام بمانی متومات هر اغا سیزونا چی دا خوراکو کان حلا لبنی اسرائیل اغا حلال لپاد بنی اسرائیلو الا ما حرم اسرائیلو علا نفسی سوا دا غسینا چی بند کرو اسرائیل پا خپل ځان باندې حرام پا ما دی بندش دی گوری خان حرمت پا ما دی خپل شری ماننه چی حرام کرو حرمت شری سرا حرام چی بند کرو اسرائیل علیہ السلام پا خپل ځان باندې یعقوب علیہ السلام اور دا کلا من قبل ان تنزل توراتو مخیر دینا چی نازل کرشو تورات یعنی سمانا یعقوب علیہ السلام خو پزان باندې د اوخ وخه بند کړی وا یا نظرانی په تور باندې یا په تور علاج خدا کړه من قبل ان تنزل التورات مخکې د نزول د تورات نه چې تورات لا نور راغله قل و دوی تفاتو بالتورات خراوړې پیش کې تورات فتلوها اولره ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی دې پسمانه الک په يهود باندې کوم د وخه مناوا وعلى الذين عادوا حرمنا لهم كل ذي ظفر شطر مرغ او اخ پکی دی او اصل معنی یاد کا من قبل ان تنزل التوراۃ بندش د غخی د اوخه حضرت یعقوب چه بزان باندې کړو تنزول التوراۃ نا مخ کیو او کنه معنی نفاتو به تورات راوله تورات فتلوها اولله ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی فقدامت تحریم کے نقطہ یاد اگا پس کی فقدامت تحریم کے کہ تاسو چې اوخ وخه حرام وا هغه په حرمتي قديمي سره په دین ابراهيمي کې نفاتو به توراته تورات راوړي دین ابراهيمي کې حرام نه وا دین يعقوبي کې حرام نه وا او کې تاسو نفاتو به توراته پیش کې کتاب هغه دینونو کې حرام نو او که یعقوب نخورا نغب بندش بطور علاج و نبطور حرمت ان کن صادقین که تاسو رشتینیه پا دعوی دا قدامت تا تحریم کی قدامت تحریم فامان افتحال اللہ الكذبا پس اگا چاچ جوڑ که پا لابان دروغ من بعد ذالکا پس دی وضاحتنا فولاکم الظالمون غر ظالمان دی قل صدق اللہ الله الله آسان دی ګور او د دې آت تعلق ما سبقه سره دی لکه امام رازی وغیر ذکر کې قل و صدق الله سکی ای فی جمی ما ذکر فی حکم التوحید و دفع الشبهات او صدق الله الله رښتینی دی احکام د توحید کې چې موږ د ته بیان کړل الله رښتینی دی په هغه احکاماتو کې چې موږ درته بیان کړ په صورت ته دفع د شبهاتو صدق الله بعض علما کرام فرمایي چې دا قاری چې تلاوت کوي رکوع خلاص کوي صدق الله مولانا العظیم تعبیر څنګه دی او علما عرب چې کوم دین اخو دي ته بدعت وي علما عرب فتاوی اللجنی والوی چې دا نه دی ویل پکا بس خلاص شنو بس يعلمون بس خبر او بعض علماء چې دا صدق الله دل تراغل دین او کې صدق الله نو بس ټیک دی بعض پکې زیات صدق الله خالقنا او فلان او فلان کې بیا خبر شي او صدق الله کوم خبره ده خبره صدق الله کوم ده اته پس ځان بیا نور جوړه او صدق الله الله رښتینه دی په تمام هغه احکامات او د مسائل د توحید چې موږ درته بیان کړل او پتا پتا شبهاتو دا مشرکینو فتبیو ملفا فسیحیا هر کلا چه اللہ پاک رشتین ری پا بیان دا حکمونا پرنو تابداریو که ملت ابراہیم حنیفا چه یکسوده وما کان من المشرکین اہلک باب خلاسی گا نا بیایوی اگه ابراہیم زمان دے وما کان من المشرکین فتبی ملت ابراہیما ان اول الناس ابراہیم للذین تبو آزن نبی ان او اول بیت وزال الناس سوال سم مساله اوخو وګوره د ټول پیغمبرانو قبله بیت المقدس او د دې قبله بیت الله دی او دې وچ د ټول انبیا موافقم په قبله کې مخالفت ته زړه قبله کو بیت المقدس او د دې قبله کو بیت الله دا خو جدید قبله ده داوې سو داوی داو چې زمونږه قبله زړه قبله ده هغه د ټولو انبیایو قبله ده او هغه ته هغه ته مخ نه کوي او ته بیت الله ته مخ کوي اته وایي چې زه په دین ابراهیمی باندې نو جواب ان اول بیت ستاسو داوه په قدامت ته قبله ستاسو هغه صحیح نه ده قدیم تر قبله هغه بیت الله شریف ده لیکو بھائی او دا قبله بیت الله چې دا قبله د انبیاء سابقین د ابراهیم علی السلام هم با ان اول بیت نوزا بشکر اولنې کور په دې مقدس مکه چې اخو دې شه د لپاره خلقو به بکتا په بکا کړي مبارک انداز کور دې مبارکان چې د برکتون نټک دې صابونه پکې ډیر دي او دلل العالمین او دا رهبر دې او مرکز دې د تل پاد مخلوقاتو اول بیت وزع اول کور چې په مقدس مکه خو دې شوی دې لپاره د عبادت خامخا کور دې چې په بکا کې دې مبارکان ایک الله برکت اچولې دې زیاده برکت دې ای زیاتې دوه ثواب دې وهدل للعالمین او سدې هدایت دې یعنی مرکز دې د تل پاد خلقو زکه هدایت ته کې زین خور شوی دې وسا پوری خمانگو چه مکه مکه دلتا خب بکر آتا علماء ذکر که چه مکی خودی نمونه دی یو نم داغی مکه دی نو بل نم داغی بکه دی او تد حتی که چه ابن کسیر خنورم دیر زیاد نمونه ذکر کردی بکه مکه ام القرى بیت العتیق بیت الحرام بلد الامین اعل معمون ام الرحم ام القرى صلاح عرش قادس مقدسه دا ټول نمونه ابن کثیر ذکر کړ دي چې دا مکی مکرمی خو ډیر نمونه دي او مکه هم نوم دي نو بکه هم نوم دي ام القرى هم نوم دي نو بلد الامین هم نوم دي نو قرش په وزن د بدر سره بدر قرش هم ورته وي دا ګڼ نمونه دي نو دلته مکه په ځای بکه اخلاص شو سوکوی علماء کرامو چه مکه چه دا دا اسم دا بلد دی اور بکا اغزه نم دی چه کمزه که بیت اللہ شریف جوڑ دی بکا اسم محل المسجد بکا محل المسجد و مکا اسم القریہ البکا بی مکا خلاشو کنا بکا بی مکا اغا بکا چه پزید مکی دی خلاشو خبره بلا توجیه علماء ذکر کهی چه دا بکینم مکینم بل بکا هم ده ولی ویزکا چه بکا چه ده دا بکا نا پا مانا دا دق قصر چه راشی نو سٹ ماتولو توی لئن بها تدق آناق الجبابرا زکا دل تر کتکی گی سٹون دا بادشاہانو تول اللہ لبیک لبیک تیشو کنا تو دیل پار دیتا بکا ہوئی یا بک د بک نه دی او بک ازدحام ته وي لئن الناس یزدحمون فیها ځکه خلک پای کې ټیلو نه کوي او چې چا حج کړی دی هغه ته پته ده چې نه کوي الله دې ما سره بوزي او ټیل دی او بیا دې کتابونو مسله لیکل ده و ایدم رئیس دی حامی حتا کې چې د سړی مز خزه پسی او د خزه مز سړی پسی راواوی امامتی خبر نکوم ګوره ها او ته په داسې ناز ته مخ نه بزنانی تیریږي جسم په تاسو تاسو تاس به موشي تاسو ربول کیم پروا نه شته ځه سر مکی د پردا حکم دی البته مز نه ماتي او دلته دری منصورم داروات لیکل دی ابن کثیرم لیکل دی نور کتاب لیکل دی زکه بک د ازدحام نه د ان الناس یزدهمون فی خلق پکې را چورلی چوری چور چوربینه هر خلق پکې ټیلو نه وای یو بس جوختیږي لوی د ازدحامیت نه البته دا مثلا نشته دی چې استاد مخه نه خبر تیر چې مزدی مات شي یا مساوات تازه او رغم مزمه یو سب کې بده صدا شنه است ایران بشه لکه تان یو بس زنانه برای شي تا تو اخی زی پرگیر اخی بومند بکی از بس اکی یز داخی منفی یا بکی تا بکا زکر زکر بکوی قلت توبو تا او پا مکا کی اوبر کمیوی بکستوی قلت توبو تا او پا مکا کی اوبر کمیوی نزکو تا بکوی واللہ والا نور دیر قیوم قولی نزی فی آیاتون بیناتون چی پدی که آیاتون واضح دی مقام ابراهیمات فی بیان دی آیاتون دی پارا پدی که اللہ دا قدرت نخی واضح دی مقام ابراهیما چی مقام دی ابراهیم پکی دی آغا ابراهیم علیہ السلام مقام او حتیب حجر اسود اور مقام ابراهیم دا گٹی دی دا دوار جنت راگلی دی آیاتون بینات تی کنا لکہ دوار جنتی کانی دی وملک ابراهیم علی صخر رتبتن على قدمي خاف غير نائلي ماذا تمخوين ومن دخلو كان آمنا على رسول چه داخل چه دیتا اغب امن کی بئی امن کی بئی اغب مأمون زیده تشوان اغب بیلا مسئل استاسو چه الحرم لا لا یعیزو فارم بی دامن نمانگوی بس ٹک دکا نا پناول نور کی تن ورد سموائی او بڑوڑای پی بند کا لا چار کا بار وطوتا نبار من دخلو کان آمنا بار دی حدیث بان عمل دی زمان ایو الحرم لا یعیزو فارم بی دامن رو ٹھیک دا جانا جماعت کی خودن روینی طول خن دی روڑای اوبا پی بند کا تیشو پخپل او باروزی جوانا بارو تم کڑے وقت واچو جیل تے بوز او علماء لکی واقعی آیاتم بینات پرندی الوزی خلی پاس دا سی کراس نشکل دا سی دا سی نشکل دا سی او چو تکور سارو دی ماخام پر دیم که دا تو تکر کیوی و چه داد وزیه دسته بشه داد وزیه دسته لاشه سم توه چه لپاس پیزی نصاب و رخ ببادرشه سبحان الله سره حیران پاتشه یار نور دیر خبر دی ومن دخلو کان آمنا ولله الناس او خاص لپاس در الله پا خلق بانده حج البیتی حج در بیت الله در قصد بیت الله من استطاع الی سبیلا اغسو چه طاقت لرد بیت اللہ تدتلو راتلو سبیلا او دا سبیل حدیث کی راج نبی علیہ السلام نے چاہتا پوسو کو چه ما سبیلو اللہ وی حج فرد پاگا چاہ چه استطاع الی سبیلا ما سبیل قال زادن وراحلتن سجنی زادن وراحلتن سولی دا او تو خدا چه تاز خسولیشتے چلتا پی لارشی او تو خدا مانت دیز جاز ٹکٹ در سخوی آنے جانے او انتا چی سمرہ دی پاتے کی دمرہ خرچہ کول شتا او دا ضروریاتو اصلیون استا فارغی حج دربان فرض ومن کفرا چی چا انکارو که فرضیت تا حجنا کفر دل تفانسری ہر اغا چا چی انکارو که فرضیت تا حجنا فین اللہ غنیون عن العالمین اللہ بے پرواں دے دا مخلوقاتنا کفر نمرا ناشکری نا دخا کفرا اے جہاد عن فرضیت الحج کہ چاہت حج فرضیت نے انکار رکا اللہ تعالیٰ چاہت ضرورت نشتہ دے حدیث کی مرازی مَلْ لَمْ يَحُجْ ہر اغا سڑے چی حج انکی ہر اغا سڑے چی حج للار سڑے ہر اغا سڑے چی حج انکی سرد وجود قدرت مالنا فَلْيَمُتْ يَهُودِيًا كَانَ او نَصْرَانِيًا چی کم بانی مرد مردی چی مردار دی چی فی روایت ملم یا حج هغه سره چې حج لاړ نشي سره د دین چې طاقت ته حج لري مالی فلیمت فی ای وادن شاء پکم یو کاند کې چې مرداري مردار دي شي او چې حج د فرض حج فرضی پر سوی په حلال مال سره وی چې مردار نه وی ښه لکه چې حج مجرور مبرور چې کم دی دا پر رزق حلال او په مال حلال سره کیږي. الله حدیث مبارک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې من ماتا ولم يحج حجۃ الاسلام لقي الله وفي شعبۃ من النفاق وفي الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. حج مبرور بدله جنت دی. او که چا سره د طاقت نه حج نکو مرشه نو چې دی الله په دربار کې چې ملاویږي نو په وصف د منافقت به ملاویږي. ابیا ویزا حججت بمال اصله دنسو بصائر زوی تمیزوی اذا حججت بمال اصله دنسو فما حججت ولكن حجت العير. کله چې ته په ګنده مال حج تلاشی نو ته حج اونک ولكن حجت العير قافله کې تل راغله ای قافله ته وای کنه داستا حج د قافله دی. لا يقبل الله الا كل صافيه ما كل من حج بيت الله مبرور. ندی ارغ سره چې بیت الله تلار شي چې حج مبروري حج مبرور خو چا چا ته نصیب کیږي. قل يا الكتاب تدل علماء صوبه قل يا الكتاب و اي اهل الكتاب لم تكن بايات الله والانكار کوي د الله پاک آیاتونو نا والله شهدنا لا ما تعمل الله گواذ پامال استاد باندې. قل يا الكتاب بيعورت يا الكتاب لما تصدون عن سبيل الله ولمن كوي خلق رضي الله فائد ديننا من آمن في من آمن هر غصو چه چا ايمان راوڑه ده ان لما تصدون من آمن ولمن كوي مؤمنان لرا عن سبيل الله دلاله ديننا تبغونها لتوائب دي دين كي وجن کو گواله وانتم شهداء حال دا جتاس عقل من يه ولا مالک چې شهادت دلته ما د عقل دی او تاسو عقل مند یې او نه دی الله پاک به خبر دا کارونه چې کوم تاسو کوي دې دا خبره یاد کړه تبغونها ایوجا تفسیر کبیر دې ذکر لیکي چې د دین کې کوګواله لټول نه څه مطلب دی. دین کې هو کوګواله شته نه څنګه کوګواله لټي یو څه چې شي کوګواله نه ته لټي کنه اردلته مانه د دین مستقیم په خلق زکه کوک افکار کول دي پاره اب سنگي اي بالقاء الشبهه والشكوك في قلوب ضعفه المؤمنين. از امام رازي بالقاء الشبهه والشكوك في قلوب ضعفه المؤمنين فتول د شبهات او د شکوک د کمزور مسلمانانو په زړه کې امیان زنو کی شکوک و شبهات پیدا کول تبغونها ایوجا دا مانا دا شاو اللہ سن فرمائی یعنی شبهات تقریر میں کند در ابتال دین د دین باطلولو دی پارا شبهات تقریر کئے شبهات پیدا کئے وانتم شوادا عدلت ایوج راوی عزیب دے کل ایوج رازی کل عوج رازی دا قدر روح محنین ذکر کردہ و دیزه کی معلم التنزیل ذکر کردہ اغوی العوج بالکسر فی الدین والقول والعمل دا معلم عبارت دا سید دلتا کی العوج فی الدین فی القول والعمل عوج پا دین کی فی اعتبار دا قول و عمل رازی والعوج فی الجدار وکل شخص قائم عوج راضی په جدار کې یا په هر اغسیز چې قائم دی او عوج په دین کې قول اور فعل کې لکه دې عبارت داسې دی. روح المانی دا قاعده د سورۃ کاف کې لیکي هغه عوج ما یدرکو ببصیره والعوج ما یدرکو بالبصر. عوج هغه ته وایي چې دغه ادراک په بصر او یا په لاس په ید راځي تشوا اور ایوج موجود رکو بی بصیرت هر اغشی چې دی فکر اور سوچ سره معلوم کې آیت ایوج وی علم یجعل له عوجا التوی قران الله داس کتاب را لګل دی چا وجت خو پریګی دا عوجت نو مبررات ما نه پوښو څه یو شی چې پسترګو معلوم کې چې ګور ادا کوګ دی دا پسترګو معلوم شو اړون سره معلوم نشي دا شی کوګ دی دته आवाज وی ولی وج موجود رکو ببصیرته او عقل فکر سره چاگه ادراک پا عقل و فکر و کرش دیسوی اوج سرازی فی الدین والقول والعمل والعوجو اے فی الجدار و کل شخص قائم لکر دیدہ سے بارت تے اوج تعلقی امور معنویہ و سرا اوج تعلقی امور حسیہ و سرا خبر اخلاص جو وما اللہ بغافل اما تعملون یا ایو اللذین آمنوا تنبیہ للمؤمنین مؤمنین دے پارا تنبیہ چه خلقو قرآن موجود دے نبی آخر زمان موجود دے او حدیث موجود دی کفر والے کوئے تنبیہ دے پارا مؤمنانو پس تا ذکر کولو دا پلیتو دا آل کتاب ہونا اس کی چردیز کی او سرے ہوئی چه یا الکتاب یا یا الکتاب دا دزل والے راگل دے دا وہ تکرار دے بعض علماء کرام فرمائی چه دا مخی یال الکتاب لما تکفرون علماء دا الکتاب مراد دی او یال الکتاب لما تصدون دا امیان دا الکتاب مراد دی اگر مخی آیت تعلق عوام سر علماء سر دی او دا دیم آیت تعلق عوام سر دی والقول الثانی آیت تفقفل او برا اول کی ممانعت تا کفر ندی دیم آیت کی ممانعت تصد ندی او دوی که دو عمل دو بد کاره وی یو کفر دی آیات اللہ نا ایو صد ان آیات اللہ اللہ لما ایک کتاب والا ولی کفر کوای ویسرو ولی خلق منع کوای ذکر تکرار دی چه دو مسئلے پا کی ذکر دی یا ایو اللذی نام دی مسلمان آمین تو تیو فریق من لذی نوت الکتاب کتازو تابداری اکرا فریق من لذی نوت الکتابا دا ټول کې دالی کتابو يردونکم بعض ایمانکم واپس بکی تاسو را پس ایمان تاسو نه کافرین کفر کوونکی مانا ځان بچ کے کافران تو منج دیکھے گئے ورن کافران بدن نجور شی سڑے چه اور تنج دیکھی گی نو کپری بطی سو دینا وکیف تکفرون دیکی دم موانی ذکر کئی وکیف تکفرون او سرنگ تاسو کفر کوائے معلومه شا چه آل کتاب کافر دی و کافرانو سر دوستی مکوا او که دوستی د قلبی دی اختیار کده زره نو دا خو کفر دی و کیف تکفرونا و سرنگ تاسو کوای کفر حالاکه موانی دا کفر موجود دی دا زیاد کا سرنگ تاسو کوای کفر حالاکه موانی دا کفر نا موجود دی سا معنی اول وانتون تطلع علیکم آیات اللہ او چه تاسو چه این لسته کی پتاسو که دا اللہ آیتونا قرآن لسته کی او چکم ده که قرآن لسته کی دا معنی دا کفر نموجود دا چه قرآن تصویر ناس دی قرآن درس کی نو کفر نخو ممانعت راگه دیم معنی وفیکم رسولو او پتاسو که ده دا اللہ پاک پیغمبر ومن یا تسم باللہ اگر چاچ منگر اولا گولا پلا بانده بعض خلقوی تاویل نشتا ده ویاس ومن یعتصم بالله سمعنا وکو مان خدا شو هغه چا چې منګول اوله ګوله په الله باندې الله منګول لګی سم نبی او یا تاویل تاویل نه ومن یعتصم بالله او من یعتصم بدین الله ومن یعتصم بکتاب الله فقد هدي الى صراط مستقيم نو پس اخو دے شو دیتے دا تسمیلاری گورے علماء کرام دی آیت تا وفیکم رسولوہو یعنی سمانا دا کفر دو موانی دی سرنگی بتاسو کفر کئے سرد دینا چه موانی دا کفر نا بچا دا کفر نا موجود دے یو کتاب اللہ تلاوت ابل وجود دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو چه دا اتراشی نو پا دیوان آل بیدا سکی اتن اچی اتن وی وفیکم رسوله اپتا سکی رسول دلاشتے پیغمبر دی حاضر ناظر دوست. پیغمبر آخر نازل دی وفیکم رسوله را لے کنا ار حضرت بیا دل توی چې دوی چې جرسی کنا میلاد ملا تخریق کئی کئی نو آخر کئی آگیا جی نو در شروع کر الصلاة والسلام علیکم آگیا جی انو بیا وی بیا لار بیا در شروع کی بیا در شروع کی حضرت بندی در پترا وی مخی ویچه نون را گئی نو بیا ویچه لار نو حضر ناظر چت تشا حضر ناظر خوابی چه نزی و نرازی عرضی که موجودی دل تراغی چه وفیکم رسولو او پتاسو که در لا رسول دے یو جواب دین استدلال کول پو حضور پا حاضر ناظر والی باندی شرعن اور عقلن ممتنے دے زکر چه اللہ کریم دی آیت کے خطاب صحابہ سر کر دے یو مانتا آیت خطاب چاہ سر دے صحابہ اکرام سر دے لیکن سو تی حجراتو بورا وم نمبراتو گورا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ پوشے صحابہ اکرامو فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ فتاسو کد اللہ پیغمبر دے وَكَفَ تَكْفُرُنَا فِيكُمْ رَسُولُهُ او پتاسو کد دا اللہ پاک پیغمبر خطاب چاہ سر دے صحابہ سر دے خبر خلاص ہو دیم جواب دا دے علماء اکرام چه فی کم رسولهو نا مراد ذات رسول مراد نده بلکه دا پیغمبر دا نبوت شواهد مراد دی اسوه حسن دا پیغمبر مراد دا تیشو کنا لکه فی کم رسولهو اپتاسو که اسوه حسن دا پیغمبر موجود دا سمانه میو کنا پتاسو کی اسوه حسن دا پیغمبر موجود دا چرا سنت دا پیغمبر علیہ السلام دے سورت احزاب و برا یو اجتماعات و برا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسن تاقیس ردل پارستاسو فی رسول اللہ پتابدار دا پیغمبر کی اسوت حسن نمون بیترا وفیکم رسولو نو پتاسو کی اسوه حسن دا پیغمبر موجود دا دو توجیح آشو درم توجیح وفیکم رسولو اے وفیکم شواهد نبوتی از روح المانی او پتاسو کی گواہان دا نبوت دا پیغمبر موجود دی چه حدیث مبارک دے باقی قرآن وفیکم رسولو اے شواهد نبوتی پتاسو که دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت شواهد موجود دی حدیث موجود دی شواهد دا نبوت موجود دی اسوہ حسن دا پیغمبر موجود دا یا خطاب خاص جمعہ سنو او که دیوی چه نا نبیا مگو چه رازا حدیث سرم بیا مسئلہ حل کرو بیا نا تزمنگ منا او نا منبستا منو بس حدیث سر روانی حدیث مانے دا ما سکت تفسیر دے دا در منصور دے تفسیر دے در منصور دے دیم جل دے عبد سواش پوش پیتم صفحہ دا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَانْتُمْ تُطْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ فِيكُمْ رَسُولُهُ حَاتِ خَتَا دے عَلَمَانِ بَيِّنَانِ فَدِكِ دُو نَخِ وَاضِحَ دِي نَبِيُّ اللَّهَ وَكِتَابُ اللَّهِ یو دی اللہ نبی دے بل دی اللہ کتاب دے فاما نبی اللہ فمزا سوئی اما نبی اللہ فمزا علیہ الصلاة والسلام حرچ دی اللہ پیغمبر دے مغی تشریف اوڑا چرت اوڑا اپا برای لیجن تلا واما کتاب اللہ فابقاہ اللہ بناظرکم حرچ دی خود پا کتاب دن اللہ تاستغا تاسو سختر قیامت پوری اخی دے رحمتا من اللہ و نعمتا فی حلال و حرام و معصیتو اقدر منصور جلد ثانی او 266 صفحہ دا اور دغا مسئلہ تفسیر تبری مراغ سیدہ تفسیر تبری چې دا معتبر تفسیر دی. او د دې دا جزء رابعه مجلد خدوی خدا په جزونو شاد دی سلورم جلد یعنی سلورم جز صفحه 37 وكيف تكون انتم تطلع عليكم ايات الله فيكم رسول على ما نبيناني وجد دي وجدان النبي صلى الله عليه وسلم وجود پیغمبر وكتاب الله وما نبي الله فقط مزا وما كتاب الله فقاه الله در منصور وي او جامع البيان د امام الطبري سے هم داوي او دارنگي مالم التنزيل ویلی او دارنگي تفسير قرطبي هم ویلی سنت یقوم مقام رویته چه پیغمبر سنت موجود دی سنت تا پیغمبر قائم مقام در رویت تا پیغمبر علیہ السلام دی بیاوی ویجوز ان یکون آزاد حاضر خطاب لصحاب محمد خاصتا دوشلل ویجوز ان یکون آزاد خطاب لجمیل اما لین آثاره و علاماته والقرآن لذی اوتی فینا مکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینا شریعت تا پیغمبر علیہ السلام اور کتاب اللہ دا پشان دا پیغمبر علیہ السلام دے کنا وفی حضر آتے علمان بینان کتاب اللہ و نبی اللہ انو اغم صلی اللہ تاریخ کبیر جلد اول صفحہ 32 کی دا حدیث ذکر کر دے خازن پا جلد اول اور 263 کی ذکر 542 کی ذکر کر دے اور امام بغوی صاحبم ذکر کر دے پخبل کتاب کے دا داری تفسیر دے علامہ بغوی سے ہم ذکر کر دے سبحان اللہ خو بس دا خلق منی نہ نسلے بس ہو کی دیسا خادلی دا صفہ دا برادر محترم 332 صفہ دا اور بیادی یو حدیث ہم ذکر کر دا موانا بیادی اگود حدیث دے او زید ابن ارقم فرمایا چې قام فینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم مسلم بخاری حدیث دی ها ذات یوم خطیبا فحمد الله واسنا علی ثم قال اما بعد ایها الناس انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیبا زه انسان ما ماته بده الله ملک راشی زما درو اغستو د پاره زبا دای اجابت کوم نظم با وانا تارک فیکم مستقلین اولهما كتاب الله في الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحصنا كتاب الله ورغب فيه ثم قال واهل بيتي واهل بيتي او زما اهل بيتي زما اهل بيت او دغي اطاعت وكه اصلان شو دا مالم التنزيل دا جلد اولي دا خير سره وفيكم رسوله شواهد نبوتي وفيكم رسوله اسوه حسنه وفيكم رسوله سنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا دي زنا حصه ثاني د سوره په ترتیب سره قسم ثالث او دا تقریبا دو پانی اغا والله غفور رحيم پوره یو سل یو کم دیرشم نمبر آتا پوری او پدی کی ذکر دا جہاد دے او پینزق دی لتاسیس الجماعت پینزق دی لتاسیس الجماعت جو جماعت جوڑ کے منظم او داغی پینزق دی یو دا چھ عقیدہ یوا دریم دا چې قانون به قران وي دریم دا چې مرګري به فعال وي څلورم دا چې مال به خرج کړي د الله په دین باندې پنځم دا چې رازدار وي خپل راز به چاته نه وي رومبه مسله 102 نمبر آیت کې دا تاسیس الجماعت لپاره رومبه نه قاعده چې عقیده به د ټولو یو وي او دا سبب د اتفاق دی چاکیدی کی اختلافی نو ہر سکے اختلاف دے یا ایو الذین آمنوا مسلمانانو اتقوا اللہ اللہ نو یری گئے حق تقاتی مناسب یرا ولا تموتن او مبرتاسو الا وانتم مسلمون مگر پتا سے حال چی اللہ تغار خودن کی دل تم اغشکار دے چلا تموتن او مبرتاسو دا موت خود چاپ اختیار کی ندے علکہ نفی دا موت ندا نفی دا ترکی اسلام دا مانا صد اللہ تموتن مبرے مگر مسلمانان مانا انقیاد دا اللہ مبرے گئے لیکن تاتوی سے لا تصلی و الا و انت خاشون لا تصلی الا و انت خاشون مزمکہ مگر پتا سی حال کی جتا اللہ تاجزی کے ان کے سمت لفد مزمکہ نانا خشو کا خشو پا مانزکی خشو راولا بغیر دا خشو نا مزمکہ لا تموتن الا وانت مسلمون مانا سمانا کونو مسلمین الى وقت الموت مانا شو شای اللہ تا غاری خود ان کی تر مرگ پوری بعض علماء تفاصیل والا دی آج ظاہر تلار اوی او خودات خو منسوخ دی ولی اللہ وی حق تقاتی اللہ نو یرے گے چھ حق یر ادا یرے حق سوک ادا کولشی لہذا دعت منسوخ دے بات سورت تغابن سرا سورت تغابن گورا شپارس ماتو گورا فاتقوا اللہ ما استطاعتم واسمعو ویرے گے دلہ نجسم رمتاقت تے آلتے ما استطاعتم چسم رمتاقت تے عدد حق تقاتی لہذا دا منسوخ شغولا ناسخ شو منگو نا نا منسوخ نلی دات محکم دی اللہ نو یری گا حق تقاتی چکم مناسب یرد اللہ دا اگا سمر دا مستطاعتم اگا دیدی تفصیل دے ذکر لا یکلف اللہ نس اللہ وہ سہا دے ایشوا دا داز دلکہ سوتی حجر آوانو قلت اللہ و جاہدو فی اللہ حق جہادی سوتی حجر اللہ آیت نمبر 78 گرا وجاہدو فی اللہ حق جہادی جہادو کہ دل اللہ پلا رکے چکم پورا جہاد دے دل تو مانا دا حق تقاتی پورا یرا پورا یرا صدا دل اللہ حق چاہتا موار کوا اللہ حق بل چاہتا موار کوا مانا دادا لیکن علماء لکی دوری منصور کم دا نور کتابوں لکھ لی دوی منصور مانے کی چدات منسوخ نہ دے حق تقاتی مان صدا ان یجاہدو فی اللہ حق جہادی یو ولا تاخذوہم فی اللہ لومۃ لائم دعا ویقوم للہ بالقسط درے ولو علی انفسہم وابائم امہاتہم حق جہاد میں ادرے گا اللہ تپ انصاف اگر چستا پزانوی استا پ مور پلار استا پرونو خویندو بس حق جہادی حق شہادت حق تقوی جو سنگ استاد سر مناسب دا اغت مراد دے واتسمو اس دا دیمہ مسئلہ دیم قیدہ علیکہ جماعت جوڑ کا قانون عقیدہ دا ٹولو یوا قانون بسیوی دا ٹولو سبحان اللہ قرآن واتسمو بحبل اللہ جمیع منگل اول اگو دا اللہ پر سیبان غنڈ ولا تفرقوا اختلاف الدين باندې مکوای الکدا سی سمرقندی قران باندې ډیر خپوشې دلته جیب خبره کې وی واتسمو بحبل الله من قلت لکو د الله پر سای باندې ټول ان اطلب النصرۃ من الله لا من القبائل ولا شیره الله جا تزیک انو جهاد کا اطلب النصرۃ من الله لا من القبائل ولا شیره اللہ نہ مدد غوارا قبیلو نہ مغوارا قبائل نہ مغوارا عشیری نہ مغوارا ولا تفرقوا الا تختلفوا فی الدین کا اختلاف الیہودی والنصارا از سمرقندی اختلاف مکو پہ دین کے پشاند اختلاف دے یہود و نصارا ہو او حبل نسیش مراد دے بعض علماء مانا کہ بحبل اللہ اے عہد اللہ دے خود وعدہ زوبعات الله اي اوامره خسته خبر دا چې به حبل الله کتاب الله حدیث کرازی او قران تعبیر په حبل الله سره والے کر دے وزکا وقلاوی کی او سره په دمزه کی ور ترتاوشی دمزه کی جوور زے کی او تو تپړ او ورځه کنا او دې پوری تلاش واچي ته راخ کې نو وګوځي کنا او کې پړې ورته وګورځي او ته راخ کې نه نو کې دې مهنت وکي نو دې دوم زینا بزان بچي نو دا پړې د ډوبه دونا سبب د نجات ته نو دا دنیا کو بحر عمیق دې دنګ دریاب دې او لقمان حکیم خپل زوی ته ویلو کنا چې نه دنیا بحر عمیق دا غټون دریاب دې پدې کې ډېر خلک تباشی دي فتخذ فيها سفينه تقوى الله پدې کې کشته د تقوا اختیار کا دا ټول دنیا ډون دریاب دې الله پکې پړ را ورزول د قران کې ځان دغه ته بدون بچکې نو قران ته لاس واچوا او کې قران ته لاس وانه چو نو زیب پکا تا بیا بحبل الله اي بكتاب الله الممدود من السماء الى الارض واذکروا نعمت الله اثر د قران په قلوب د عبادو کې هغه کتاب چې دشمنی ختمه یاد کړه د الله پاک نعمتونه کله چې وای تاسو دشمنان فلف بین قلوبکم الله پاک مین راوست په مزد زمو تاسو فاصبحتم او کذره تاسو به نعمتې په صد نعمت الله چې قران دې اخوانن رونه د یو بل په دین کې اخوانن ایرونا فی الدین السمرقندی دا فهم قانون دی چې قران پاک سبب د غلفت ته علما کرام ذکر کوي لکه قبایل د عربو چې اوس او حضرت او دای په ما بین کې د ډیر زمانې نه قتل او قتال او غارت زمانو نه سونو زرګاو مړ شو اوس او حضرت او د جنگ سبب مرغې ګرځېدلې و مرغې شړلې و د خپل باغ نه په بل باغ کې ورتلاړه البته مې په خې ورته وشه دې تاول شړل اید مرغای مانو که تاول شلیل اسم شرده بس پا مرغای بانی قتل شورو شلا دل اوس و حضرت چکر مسلمان آشل فاس باحتم بنیمتی اخوانا سبحان اللہ دا قرآن سبب دقل فت بین المؤمنین دے او چسنگ مهاجرین و انصارو کی محبتو یو بلی مال و جان ارس قربانو زیم چی پا من کی دا ماده پیدا شو نو پتا بولی چی من کی عمل پا قرآن شرده او که دا مادنی نو آغا خبره دا ناسی و تناسی اللہ و کنتم علا شفا حفرتن اوائی تاسو بک ناری دا کندی من ناری دا اورنا فان قدکم من هانو من تخلاص کرلائے کنار دا اور سوا علک کفر اے دوزخ او حفر سوا زن کدن مرگ بس تاسو بک ناری دا اور باندی وائی کناری ارتاوی دلو نستاسو ورزی دلو تاسم دا مرگ پا او بلکل دا کفر پا کناری پراتو آئے چه سواکی مرشوی پا کفر جو دوزا خیان ہوئے کنتم علا شفا افرتن وائی پا کناری دا کند دا اورنا فانقذکم منها نمگ اخلاص که دا اورنا پا قرآن دارگ اللہ بیانی تاستا پل حکمنا لعلکم تا تدون چه دات واخلے سبحان اللہ ولتکم منکم قیدہ نمبر دریما اول دا چې عقیده د ټولو یو دیم قانون د قران چې دا سبب د الفت بین الانسان دی ول تکون تفسیر ابو سعود ربط لکل دی هغه وی مخکی امر په تکمیل د نفس سره دلته حکم دی په تکمیل د غیر سره مخکی امر په تکمیل د نفس او دلته امر دی په تکمیل د غیر سره او بیا ډیر تفاسیر او لباب او ډیر خلق لکل دی چه دعوت تا هر سوی کار نره دعوت تا هر سوی کار چه صاحب علم ہوئی و دی آیت نے استدلال کرده وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ پس پکا دی چه جور دی شید تاسونا امتن یو جماعت یدونا الالخیر چه خلق لب بلی خیر تا خیر تجرا بلی خیر خیر دکی دا مانا دا او دعوت پس سرائی سبحان اللہ مدارک وغیر ذکر کی چه حضرت علی سے فرمائی افضل الجهاد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر افضل الجهاد امر بالمعروف او نهي عن المنكر يدعون الى الخير چې د خلکو لا خیر ترابلي ابن کثیر وسی شه دی اتباع القران و سنتی نبی علیہ السلام حدیث نه خیر اتباع د قران د پیغمبر سنت یدون ال خیر خلق لا خیر تبلی اے خلق قران و اے خلق حدیث و اے اس تو ګور چې دی باندې چا عمل نه او داسی در مسورم پروت دی ابن کثیرم پروت دی یدون ال خیر ستا اتباع القرآن و سنتی خیر تج خلق لغا بلی قرآن تد بلی اتباع سنت محمد تد بلی صلی اللہ علیہ وسلم معالم التنزیل ام دغا ذکر کئی ابن کثیرم ذکر کئی اور نظم الدرد امام بقائم ذکر کئی یدون الالخیر دعوت تا خیر تا ورکی پس سرا اے بالجہاد والتعلیم والواز والتذکیر اے اول بالجہاد دے دعوت تا خیر ورکی پا جہاد سرا پا تعلیم سرا پا واز سرا نو پا تذکیر سرا جہاد کوا درس و تدریس کوا واز و نصیت کوا ویامرون بالمعروف امر دے کئی خلقو تا پا معروف معروف سے دے ما وافق الكتاب و سننا از مدارک وینہاون عن المنکر امن کئی دے خلقو دے شرک و بیدتنا اما نکی ده خلق لما خالف وما ده قرآن سنت مخالف امورنا و اولائک هم المفلحون او ده کسان کامیابی مندن کلی کم خلق چه دعوت الالخیر وی امر ده معروف او نهی ده منکر وی که ده دوار صفات موجود دی یعنی دعوت الالخیر امر بالمعروف نهی ده منکر وی اولائک هم المفلحون اصل کامیابی خبیات دی خلقو دنو او دلتا یو حدیث مبارک دی دازان لنوڑ کا اللہ داغورت در محسوس ذکر کئی وی قرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتکم منکم متو یدن للخیر ثم قال الخیر اتباع القرآن و سنتی قرآن پسی رازخا او د قران اتباع کا او بیا یو حدیث مبارک دی نبی علیہ السلام فرمای ول تکم منکم امه یدن الی الخير و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یستعینون الله علی ما اصابهم و اولئک هم المفلحون دا یو ټکی په حدیث سی واشه جوړ دي چې پتا چې امه چې دعوت ته خیر ورکړي امر پا معروف ورکی نهی دا منکر کی ویستعینون اللہ علی ما اصابهم اللہ ندی مدد خواهی پاگا تکلیفونو چی دوی ترسی دلی دی و اولائکم المفلحون تیک شو علماء اکرام سبحان اللہ در منصور دا تبریم ذکر کردی او فردوس الاخبار کی پیزم جل کے دا روایت موجود دے ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب اجلا ولا يبعد رزقا امر بالمعروف ونهي عن المنكر سرا نرد ختميږي او نه اجل زر رازي هر څه به اجل مسمات ورسي ولا تكونوا مكرجه تاسو كالذين پشان دا کسانو تفرقوا چا اختلاف کړو تفرقوا چا افتراق کړو هغه څوک دي علامہ قرطبی هم المبتدعات من هذه الامه قرطبی لوی تفسیر دا سی پروته هم المبتدعات من هذه الامه چا بدعتان دي امت دي واختلفوا او دي اختلاف کړی دي نظم درسه کی ا بما ابتدعوه في اصول دينهم الله واختلفوا اختلاف کړی پس کی بما ابتدعوه فی اصول دینهم فال اغسیز کی چی اختلاف کرے دے اے پوصول دا دین کی ابو سعود واختلفو بی استخراج تاویلات الزائغا او دا غلو بابم ذکر کر دی من بعد ما جاؤن البینات اولائکنم عذاب عظیم یعنی بیدتیان پشال اختلاف مکہ وی پا دین ما نکلک شے یوم تب یزوجوهم دا ضرب متعلق دا عذاب عظیم چه دا عذاب عظیم بکلوی یوم پا غرد تب یزو جوهن پرق بوی مخونا تک سپین بوی مخونا دیر و تسود جوهن او تک تور بی مخونا دیر فاما اللذین سودت وجوهم پس آغا خلق چه تک تور بی مخونا دیاغی اکفرتم نمخی یقال مقدر کا او بیلش دویتا اکفرتم ایتاسو انکار کرو پوصولو دا دین باندی او تاسو افتراء کرو پا دین کی بعد ایمان کم پس تا ایمان اخپلنا فذوق العذاب بما کنتم تکفرون اوسک عذاب پوجد انکار ساسو تفسیر مزری لکی اکفرتم بالقطعیات وتفرقتم فی الدین ایتاسو انکار کرو اصولو دا دیننا وتفرقتم فی الدین او پا دین کمو اختلاف جوڑ کرو زانم بدعات کرو زانم طریق ایجاد کرو واما اللذین بی افزت تجوم اغا کسان چه چام خونه با تک سپین پرتی گی روخانه بی اللہ ففی رحمت اللہ عزیب دی اللہ پر رحمتنو کیویون فیا خالدون تلکات اللہ داد اللہ حکم ندی نتلو آلیک بالحق چه پتائی بلو وما اللہ یرید ظلم للعالمین وللہ دل توحید او تشجیع القتال وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ پا قبضہ کی دیار اغس چه براو کت دی وَإِلَى تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ تب واپس کرشی انجام دا کارون دا مخلوقاتو دا مخلوقاتو دا کارون انجام او دا غی فیصلی اللہ سخت دی اوز دا تور مخی بسوکی اوز پین مخی سوک دی دا دا چا مخ بطوری او دا چا مخ بسپینوی ها گورا جی مفسرین لکی دا دوری منصور ندر تیم چندی کی اوٹے کسی وادیں دوری منصور 275 کی لکھی تب یزو جو آل سنت والجماعت و تسودو جو آل البدع والزلالة تور پوشکا سپین بی مخون دا آل سنت والجماعت او تک تور بی وجو آل البدع والزلالة سپین بی مخون دا آل سنت والجماعت او تک تور بی مخون دا بدتیانو دا گمراہانو دو سوا شپگ اویا او 215 اویا دوری منصور تفسیر دے او بیالی کی تبیہ زجو آل سنہ و تسو دجو آل بدا بیائی اٹھے کے بل دے پکے تبیہ زجو آل جماعت و سنہ و تسو دجو آل بدا والاہوا بدتیان او خواش پرست دائی مخونہ با تک توروی تک سپین مخبد چاوی آل سنت والجماعت او تک تور مخبد چاوی د بدعتان الله الله او بیا علامه قرطبی دا قول نقل ک نو په اخر کې 168 کې بیان کی فمن بدل او غیر او ابتدا فی دین الله ما لم يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودین عن الحوض الله هر اغا چا چې د الله دین بدل ک یا په کې څه تغییر راوست یا په دین کې د ځان نه څه شی جوړ ک چې د الله رضا الله خوخنو الله په امر نو کرے پیغمبر اغه خود نه نو کرے نو پس دغه خلک چې شړل شي دي د حوض کوثر نه او دا تورمخی به دا سوق دي من خالف جماعت المسلمین وفارق سبیلهم کل خوارج الا اختلاف فرقها والروافض على تباين ظلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها فهؤلاء كلهم مبدلون ومبتدعون وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقتل آله وإزلالهم والمؤلنون بالكبائر والمستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع كل يخاف عليهم أن يكونوا عنو بهذا العدل یاش دا علامه قرطبی باس کړی حاصل دا ضرورا چې آیت مراد هر بدعتی چې په دین کې یو طریقه نه ځانه جوړه کی هر متغیر طریقه د پیغمبر چې پیغمبر یو طریقه بیان کړی دا په یو کیفیت او دې پای کې کیفیت بدل کی یا هر هغه کار کول چې الله رسول پاغي راضی نه نو دا آیت اغیر کست شامل دے فدے که تمام فرق باطل خوارج روافظ جوہمیہ دا ٹول پائے کے داخل دی قا حتی کی بادشاہان ظالمان بادشاہان ظالمان چې ظلم کوي په مسلمانانو باندې آل حق باندې ظلم کوي هغه په دې آیت کې سړي هغه داخل دي دا ډېر بهتر تفصیلی کړی دی همرا ته بدعتیان دي ښا الله الله کنتم خیر امه هر کله چې مخکې درې مسلې بیان شوې جماعت جوړ کا عقیده یو قانون قرآن امت فعال دائین اس ترغیب ورکی اشاعت التوحید و سنتا الترغیب لإشاعت التوحید و سنت ترغیب دے توحید خور کہے سنت محمد رسول اللہ خور کہے جو توحید و سنت خور کہ اشاعت توحید و سنت کے بعد آخر شن انشاءاللہ کنتم خیر امت اخرجت للناس خستہ توجیہ پا دے کے مقصود اگر خیریت اصلی بیانول دے دی امت تی نو دا کنتم مانو کا کنتم فی علم اللہ قبل وجودکم کنتم فی علم اللہ خیر امت ویتا صد اللہ پہ علم کے ورد امتن نا امت ویتا اللہ پہ علم کے ورد امتن ورد امت او بیا مفسرین ذکر کر